لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى أنكم تكره ممتمية محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Baada ya kumshukuru Allah, jambo la kwanza nawahusia pia kuihusia nafsi yangu juu sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tunaendelea kitabu chetu cha Subulus Salam fi ma la yanbaghi lilmuslimi jahlu. Tupo kipengele cha tatu, sehemu ya pili, kuhusiana na misingi ya itikadi ya Kiislamu. Na tuliona nguzo ya kwanza katika nguzo za imani au katika itikadi ya Kiislamu ni kumwamini Allah. Na tukaona kipengele cha kwanza ambacho kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisema hii nguzo ya imani ya kumwamini Allah ina vipengele vikubwa vinne. Kipengele cha kwanza kuamini uwepo wa Allah. Kipengele cha pili al-imanu birububiyyatihi, kuamini ulezi wake ama uumbaji wake. Ar-Rabbu maana yake mlezi na msimamizi na muumbaji. Sema ai maana ya kuamini rububiyya ni nini? Ai ya kwamba annahu wahdahu ar-Rabbu. Yeye Allah peke yake ndiye mwenye ulezi, Ar-Rabbu mwenye kulea. Alladhi lahu al-khalqu, ambaye yeye anamiliki uumbaji, yeye ndiye mwenye kuumba kila kitu. Wal-mulku, na mwenye kumiliki ufalme, kila kitu vipo chini ya ufalme wake, chini ya ufalme wake. Wal-amru, na yeye ndiye mwenye amri zote, yani kila amri inatokana na yeye. Fala khaliqa illa Allah, hakuna anayeumba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala malika illahu, wala hakuna anayemiliki jambo isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala amra illa lahu, wala hakuna amri yoyote isipokuwa amri yake ndiyo yenye kufanyika. Qala Allahu ta'ala, Allah mtukufu amesema, ala lahu al-khalqu wal-amru, tambua kuwa na tambihi, hakika ufalme, hakika uumbaji ni wa kwake na amri zote ni za kwake, hamna kinachotoka isipokuwa kinatoka kwake yeye. Waqala, na akasema Allah mtukufu, yuliju al-laila fi an-nahari, analeta mchana, analeta usiku baada ya kuwa mchana. Yuliju an-nahara fi al-laili, na analeta mchana baada ya sehemu kuwa ni usiku. Wasakhara ash-shamsa wal-qamara, na amevipitisha au anaviendesha jua na mwezi. Kullu yajri, kila kimoja kinapita. Li ajali musamma, kwa matarajio ama ajali maalumu, muda maalumu uliopangwa. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiye mola wenu. Allah mola wenu. Lahul mulku, falme wote ni wakwake. Walladhina tad'una min duni, na wale ambao mnawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yamlikuna min qitmir, hawamiliki ganda la kokwa ya tende. Tende ukiwa unakula, maarufu wa Tanzania wanakuwa wanakula tende kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa kifuturu pale, zile tende kavu kila ndani na kama kijiganda kile, ndio kinaitwa qitmir. Na Allah mjuzi zaidi. Sema walihadha, na kwa sababu hii, kana almushrikuna, walikuwa washirikina wa Makka, yukiruna birububiyyati Allahi ta'ala, wanakiri juu ya ulezi ama uungu wa Allah mtukufu. Maa ishirakihim fil uluhiyya, pamoja na hivyo walikuwa wanamshirikisha Allah katika jambo la ibada. Kwa ikifika kwenye kusema nani mola wenu, nani kawaumba, wanasema ametuumba Allah, lakini ikifika kwenye ibada la wana na miungu mingine wanaiongeza. Kasema yakala Allahu ta'ala, misema Allah mtukufu, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al aziz al alim. Wala in sa'altahum, kama utawauliza, man khalaqa as-samawati wal arda, nani kaumba mbingu na ardhi, la yaqulunna, watasema hao kwa uhakika kabisa, khalaqahunna, aliyeziumba hizo mbingu na ardhi, al aziz al alim, mwenye nguvu na mwenye elimu, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, na akasema Allah mtukufu, wala in sa'altahum, kama utawauliza hao, man khalaqahum, nani kawaumba, la yaqulunna Allah, watasema aliwaumba ni nani? Ni Allah mtukufu. Fa anna yufakun, ni sehemu gani ama kipengele gani kinachowafanya wasio wanamwabudia yeye peke yake wakamshirikisha? Yani kipi kilichowafanya wageuke sasa katika jambo la kumwabudia, wakawa wanamwabudia mtu mwingine? Almuhim kwamba walikuwa wakikiri kwamba Allah ndio kawaumba, lakini ikifika kwenye jambo la ibada wanamwabudia Allah na asiyekuwa Allah. Sasa kwa nini wafanye hivyo? Inabidi wamwabudia Allah peke yake kwa sababu yeye ndio kawaumba. Wa amara rabbu, na akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu aliyetakasika, wa amru rabbi, na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, shamilun lil amri lkauni, inakusanya ndani yake amri za maumbile, yani amri za viumbe. Kwa mfano kulipe kulizamisha jua na kulichomoza, kuleta usiku na mchana, hizi zinaitwa amru kauni, amri za maumbile, yani amri za dunia. Wa shar'i, na amri za kisheria, kama vile mnatakiwa mswali, mfunge. Kwa kama nyinyi mnakiri Allah ndo analeta usiku na mchana, Allah ndo ameumba mbingu na mwezi, ameumba mbingu na ardhi, ameumba jua na mwezi, sasa pia ndio huyo huyo anayestahiki kutoa amri za ibada, kwamba yeye aabudiwe peke yake, asishirikishwe. Fa kama annahu mudabbirul kaun, kama alivyokuwa Allah yeye ndiye anayeendesha kaun, huu ulimwengu, alqadhi fihi bima yurid, anaamua katika huu ulimwengu, anahukumu katika huu ulimwengu yale anayoyataka, hasba ma taqtadhihi hikmatu, kiasi cha vile inavyohitaji hikma yake, yani hikma yake inavyoamua, ndivyo hivyo anavyoamua Allah subhanahu wa ta'ala, kutegemea na hikma yake. Anasema kun, kuwa, fayakun, kinakuwa. Fa huwa kadhalik, basi ni hivyo hivyo huyo Allah subhanahu wa ta'ala, alhakimu fihi, ndiye mwenye kusimamia na mwenye kuhukumu katika huo ulimwengu, bishar'i al-ibadati, kwa kuweka sheria za ibada, wa ahkami al-muamalati, na kuweka hukumu za miamala, hasba ma taqtadhihi hikmatu, kiasi kinavyotaka hikma yake, yani hikma yake inavyotaka ndivyo atakavyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ittakhadha ma Allah ta'ala musharri'an fil ibadat, atakayejifanyia pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala musharri'an, mwenye kuweka sheria, fil ibadati, katika ibada mbalimbali, au hakiman, au akaweka mwenye kuhukumu, fil muamalati, katika miamala mbalimbali, faqad ashraka bihi, atakuwa amemshirikisha Allah pamoja na huyo ki huyo aliyemweka baina yake. Faqad ashraka bihi, atakuwa amemshirikisha Allah, wa lam yuhaqqiq al-imani, na hatakuwa amefanya tahqiq, ametimiza malengo ya imani. Kwa ili malengo yatimie, inabidi ujalie kama vile anavyohukumu katika ulimwengu dunia, basi hivyo hivyo ahukumu katika mambo yako ya sheria, namna gani unaabudu, namna gani unafanya, sio kwenda kuabudu mizimu na kadhalika, wala kufanya ushirikina. Athalithu, jambo la tatu, al-imanu bi-uluhiyatihi, kuamini uungu wake, al-ilah, yani yeye mwenye kuabudiwa, yani al-ma'luh, mwenye kuabudiwa. Ai, nini maana kuamini uungu wake? Bi annahu wahdahu al-ilahu al-haq, kwamba yeye peke yake ndiye Mungu mwenye haki, la sharika lahu, asiyekuwa na mshirika. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa ilahukum ilahun wahid, na mola wenu ni mola mmoja, la ilaha illa hu, hana mshirika huyo mola wenu, arrahmanu rahim, yeye ni mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Walihadha, na kwa sababu hii, kana rusulu yaquluna liakwamihim, walikuwa mitume wanasema kuambia watu zao, ya qaumi ibudullaha, enyi watu zangu mwabudieni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, nyinyi hamna mungu mwingine isipokuwa huyu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mwabudie ukweli kumwabudia, inni akhafu alaikum, hakika yangu mimi nahofia juu yenu nyinyi, adhaba yaumin adhim, adhabu ya siku kubwa, yani siku ya kiyama. Kwa mwabudie mola wenu msimshirikishe, na hichi ndicho anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa, aba dhalika almushrikun, jambo hili walilipinga washirikina, wattakhadhu, na wakafanya min duni llahi aliha, kinyume na Allah wakafanya miungu mingine wanaiabudia, na mabudia Allah na wanaabudia miungu mingine, na wengine wakawa hawamwabudia Allah bali wanaabudia miungu mingine, yaabudunahum, wanaiabudia miungu, ma Allahi ta'ala, pamoja na Allah mtukufu, wayantasiruna bihim, na wanainusuru miungu hiyo, wayantasiruna bihim, na wanainusuru miungu hiyo, na wanainusuru miungu hiyo, wayastaghithun, na wanaitaka uokovu miungu hiyo. Kwa hiyo wanaomba masanamu, wanaomba mimiti, wanaomba mizimu na mashaitani, wanaomba mpaka manabii na watu waliokufa. Kwa hili jambo sila sawa sawa, na jambo hili halifai, kwa watu wajiepushe nalo. Wanatakiwa wamwabudu Allah peke yake, wamwombe yeye peke yake, wamtake uokovu yeye peke yake katika kila namna ya ibada, wasimshirikishe na kitu chochote, hata kama akiwa ni malaika au akawa ni mtume. Arabiu, jambo la nne, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, kuamini majina yake na sifa zake. Katika mambo manne ambayo inabidi katika nguzo ya kumwamini Allah uwe unayaamini: la kwanza kuamini uwepo wake, la pili kuamini yeye ndiye mlezi, la tatu kuamini kwamba yeye ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa peke yake, na la nne kuamini majina yake na sifa zake. Allah anayo majina na anazo sifa. Ai ithbatu ma athbathahu Allah li nafsihi, kuthibitisha yale ambayo ameyathibitisha Allah kwa ajili ya nafsi yake. Allah amesema mimi ni mpole, kwa tunathibitisha kwamba Allah ni mpole. Zile sifa alizojipa yeye mwenyewe tunampa sifa zile. Au athbathahu lahu nabiyahu, au athbathahu amemthibitishia yeye lahu Allah, yani mtume aliye amethibitishwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, nabiyuhu mtume wake amemthibitishia hizo sifa, kwamba hizi ni sifa za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam. Mtume amemsifia kwamba hizi ni katika sifa zake. Min al-asma'i was-sifati, katika majina na sifa, ala al-wajhi al-la'iqi bihi, katika namna inayoendana na Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrifin, basi na kufanya tahrif. Tahrif maana yake kubadili maana. Sarfi al-lafdh, kubadilisha lafudhi, ala al-ma'ani al-ma'na, kutokana na maana. Alladhi, maana ambayo, yadullu alayhi, inajulishwa na kitu hicho, duna dalilin, kinyume na kuwa na dalili. Mathalan, Allah amejisifia yeye kwamba anasikia, alafu kuna watu wakajasema la, hii maana yake sio kusikia, hii maana yake ni Allah yeye, wanabadilisha tu maana. Au wanakuja anasema Allah, mathalan anasema Allah yeye ana mkono, sema hii maana yake sio mkono, maana yake Allah ana nguvu. Mambo haya umetoa wapi? Mambo haya umesikia wapi? Allah anasikia, hii haijulishi kusikia, inajulisha kwamba yeye yupo. La la la. Allah amesema laisa kamithlihi shay'un. Tukuja kuona hapo mbele. Allah hafanani na chochote, wa huwa samiu, naye ni msikivu. Kwa Allah anasikia, wewe unasema la la la, haimaanishi kusikia. Naam, si maana kwamba kusikia kama unavyosikia wewe. La la la la la la. Tumesema hapo nyuma ala alwajhi laiq bihi, katika namna inayoendana naye, yani anasikia kwa namna anavyosikia yeye. Simu unaizungumzisha ina record, yani inasikia simu, lakini tofauti na unavyosikia wewe. Mnyama anasikia tofauti na unavyosikia. Mtoto mdogo anasikia, lakini tofauti na unavyosikia wewe. Na wewe unasikia tofauti na unavyosikia mtu mwingine. Na kiufupi, sisi tunasikia lakini usikivu wetu haujakamilika. Tutolea mfano kwenye neno la kusikia tu peke yake. Mathalan, upo chumbani, huwezi ukasikia yanayoendelea chumba cha pili, au nyumba ya pili, au nyumba ya kumi, au mtaa unaofuata, au mji unaofuata, huwezi ukasikia yanayozungumzwa huko. Lakini Allah anasikia kila kitu, kana kwamba kila kitu kipo mbele yake. Kila kitu, hamna kinachompita. Hii ala alwajhi laiq bihi, huku ndo kusikia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, hamna kinachompita. Ila sisi anatupita mengi katika kusikia. Inawezekana tupo chumba kimoja ila husikii kinachoendelea. Mtu kaweka earphone anasikiliza, upo naye unamtazama usoni, yeye anacheka kutokana na yale anayozungumziwa kwenye earphone yake. Labda mwanaye anamwambia kitu au mkewe anamwambia kitu, anacheka. Wewe husikii, pale pale upo naye karibu. Kwa kusikia kwako na kusikia kwa Allah ni vitu viwili tofauti. Nyote mnasikia, laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na chochote, wa huwa samiu, naye anasikia. Naam, ukiangalia binadamu anasikia, na Allah naye anasikia, lakini usikivu wake haufanani na kitu chochote. Na Allah bi zaidi sema, wala ta'til, wala usipinge, nafyu sifati Allah ta'ala, ukazipinga sifa za Allah wa asma'ihi, na majina yake. Allah anasema wa huwa samiu albasir, anasema la, Allahu laysa bisami', Allahu laysa bibasir, Allah haoni hasikii. La la la la, Manake wanachoogopa, oh, manake akiwa anasikia atakuwa amefanana na binadamu. Ukisema asikii atakuwa amefanana na jiwe, atakuwa amefanana na kitabu hakisikii. Manake ukisema hasikii pia utamfananisha na kiumbe chingine. Hutaondoka kwenye ile shubha uliyokimbia. Almuhim, sasa Allah yeye amejisifia anasikia, na sisi tutasema vile vile alivyosema yeye, wala hatutazidisha. Sema wala takyifin, wala kuainisha, kuelezea. I'tiqadu anna sifati Allah ta'ala, ni kuitakidi kwamba sifa za Allah mtukufu, ala kaifia, katika aina fulani zipo. Ai shay'un, ayu shay'in mimma tatakhayyaluhu al'aqlu, namna yoyote ile katika vitu ambavyo vinaweza kufikirika katika akili. Yani unaelezea mathalan mkono wa Allah utakuwa na rangi nyekundu. La la la la la, haya mambo hayafai. Ukasifia bwana uso wa Allah una sifa kadha. La la la la la, hayafai. Allah amesema yeye anasikia masikio yake. Nani akakwambia kwa lazima una masikio ili usikie? Subhanallah. Kwa sisi hatuwezi tukaelezea zaidi, tunaelezea kile tu kilichokuja. Allah anasikia. Khalas, inatosheleza kusema kuwa tumemsifia Allah katika namna inayojuzu. Sio lazima uanze kuelezea tena. Wala tamthilin, wala kutolea mfano. Itiqadu mumathala, kuitakidi kwamba Allah ana kitu kilichofanana naye. Ayu shay'in min sifati Allah, kitu chochote katika sifa za Allah Ta'ala aliyekuwa juu. Li sifati al-makhluqin, kwamba Allah anafanana na sifa fulani za viumbe. Allah anasikia, basi itakuwa anasikia kama sisi? La, Allah asikii kama sisi. Allah anasikia kama inavyoendana na yeye kusikia kwake. Qala Allahu Ta'ala, amesema Allah mtukufu. Walillahi al-asma'ul husna, Allah anayo majina mazuri. Fad'uhu biha, muombeni yeye Allah kupitia majina hayo. Wadharu alladhina, na achaneni na wale ambao. Yulhiduna fi asma'ihi, wanayapinga majina yake. Sayujizawna ma kanu ya'malun, watalipwa kutokana na yale waliokuwa wakiyatenda. Waqala, na akasema Allah mtukufu. Walahu almathalu al-a'la, Allah yeye ana mfano wa hali ya juu kabisa. Mathalan, wewe unasikia na Allah anasikia, kwa Allah mfano wake ni wa hali ya juu kupita vyote. Hamna anachofanana nacho katika kusikia kwake. Akaendelea akasema, wa huwa al-azizul hakim, naye mwenye nguvu na mwenye hikma. Falmu'minuna, waumini. Yuthabitu lillahi azza wa jal, wanathibitisha kwa Allah mtukufu. Ma athbatahu linafsi, yale aliyothibitisha kwa nafsi yake. Au athbatahu lahu nabiyahu, au ameathibitisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, aliyekuwa salam ziwe juu yake. Maa itiqadi aljazim, pamoja na kuitakidi kwa uhakika kabisa. Annahu subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye Allah mtukufu. Laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na kitu chochote. Wa huwa as-sami'u al-basir, naye ni msikivu mwenye kuona. Kwa kwanza Allah amekataa hafanani na chochote, kama vile tunasema la ilaha, hapana mola yoyote, tunakataa mwanzo, kisha tunasema illa Allah, isipokuwa Allah. Na hapo tunasema hivyo hivyo, laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na chochote. Wa huwa as-sami'u, naye anasikia. Tunavyojua vinavyosikia ni vingi. Binadamu anasikia, kuku anasikia, ndege wanasikia. Kwa hivyo vyote vinasikia, lakini hivi vyote havifanani na nani? Na Allah. Kwa Allah hajakataa jambo la kusikia, la. Yeye amekataa kufanana na kiumbe chochote, ila anasikia. Kwa kusikia kwake ni kunaendana na yeye peke yake, hamna anayefanana naye. Wa huwa as-sami'u al-basir, pia anaona. Ndege anaona, binadamu anaona, na viumbe vingine vinaona. Lakini kuona kwetu si sana kuona kwa Allah. Upo chumbani kwako, huwezi ukaona chumba cha pili kama hujachungulia dirishani. Na huwezi ukaona mtaa wa pili, huwezi ukaona nchi nyingine, huwezi kiufupi huwezi kuona. Lakini Allah anaona kila kitu kana kwamba kipo mbele yake. Sema waljazmu, na kuweka uhakika kabisa. Bi anna mushabahata Allah, kwa hakika kufanana kwa Allah Ta'ala aliyekuwa juu. Li khalqihi, kwa viumbe vyake. Amru muhalun, jambo lisilowezekana. Batilun, tena jambo hilo ni batili, haliwezi kutokezea. Yabtiluhu al-aqlu, inakataliwa jambo hilo na akili. Wa shar'u, na sheria pia inakataa. Wa jami'u ayati sifati umiruha, na sifa zote au aya zote, na aya zote za sifa za Allah nazipitisha. Haqqan, ni za uhakika kabisa hizo sifa. Kama nakhala tirazul awwalu, kama walivyonukulu kundi la mwanzo kabisa, yani maswahaba na waja wema waliotangulia. Kwa na mimi ninazipitisha hivyo hivyo, haya maneno ya Sheikhul Islam bin Taimia katika lamia yake. Sema thamaratul iman billahi, matunda kumwamini Allah mtukufu. Tahqiqu tauhidullahi ta'ala, kuhakikisha upwekeshaji wa Allah, yani unampokesha Allah umshirikishi na chochote. Bihaithu, kiasi cha kwamba la yataallaqu qalba almu'min, haitategemea moyo wa muumini bighairihi, kinyume na Allah. Khaufan, kwa kukihofu, yani muumini hato mukhofu yoyote. Wala rajaan, wala hato taraji matunda kutoka yoyote. Wala ibadatan, wala hato kiabudia kitu chochote. Matunda mengine tukayopata, kamalu mahabbati Allahi ta'ala, kupata kumpenda Allah kwa ukamilifu kabisa, kumpenda Allah kwa hali ya juu kabisa. Wa ta'dhimihi, na kumtukuza huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Bimuktadha asma'ihi alhusna, kwa kuangalia tu majina yake matukufu, au kwa kuangalia si mambo yanayopatikana kutokana na majina yake matukufu. Allahu arrahman, mwingi wa rehma, kwa namtukuza Allah na huruma na viumbe vyake. Arrahim, mwenye kurehemu viumbe vyake. Almalik, mwenye kumiliki, unajua yeye ndo anamiliki kila kitu, unachokitaka utamuomba yeye, na kadhalika. Akaendelea akasema, wasifatihi alulya, na sifa zake zilizokuwa za juu kabisa. Tahqiqu ibadatihi, kuhakikisha au kulifanya na kulitekeleza jambo la ibada, kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Bifi'li ta'at, kwa kufanya yale mambo ya ta'a, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu sayyiat, na kujiweka mbali. Wajtinabu sayyiat, na kujiweka mbali na mambo ya maasiya. Sema husulu sakina, kupata utulivu. Wa tumanina, na utulivu. Wa sakina wa tumanina, vyote maana yake utulivu. Linnafsi, wa nafsi yako. Wabaadaha, wabuduha, na kuiweka mbali hiyo nafsi. Anil qalaqi, kutokana na kukata tamaa. Washaki, na kutokana na mashaka. Walhaira, na kupigwa na butwa, yani ukaingia mshangao hali ya juu kabisa. Utakuwa na mambo hayo ukiwa na unamwamini Allah, yani nguzo ya imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala imekaa vizuri. Kwa hutakuwa na mambo kama haya. Allah aturuzuku elimu yenye manufaa na sisi, na Allah atujalie tuwe twenye kunufaika na kile tunachojifunza, na Allah aturuzuku elimu. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.